राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2056, 3 नवंबर 1999, प्रातः लगभग 9 बजे, जगदीश मंदिर पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सब संसार का मूल परमात्मा है और रक्षा परमात्मा करते हैं, अंत में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। खास हर चीज परमात्मा है। अरे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, इस वास्ते सबसे पहले परमात्मा को ही नमस्कार करना है। और सच्ची बात है, उसी के है अपने मन से उसी के होकर के ही उनको याद करें। उनको के होकर के याद करें और उसी के ही बने रहे। केवल नमस्कार करके छुट नहीं पाते हैं। नमस्कार ही उसे हो जाए और उसी के ही रहते हुए काम करें। अब भगवान के हैं और भगवान के ही रहते रहते ही काम करें सब, और भगवान का ही काम करें। जो ही काम करो आप, हम भगवान का काम करें, सभी भगवान का काम करें। फिर भगवान में प्राप्त होना और करना चाहेगा, अपने करना क्या है। सब जितने काम है भगवान ने कहा है, यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषी ददास यत, और यत तपस्या से कौन देगा, तत्गुरु से बदल पड़ो मेरे अपने कर लो। यत करोषी यदशनासी यद जुहोषी ददासी यत तपस्या, 5। यत करोषी बड़ा लंबा, सब जो कुछ करते हो, तो खाते हो पीते हो सोते हो जागते हो उठते हो बैठते हो बोलते हो चलते हो बात करते हो कुछ काम करते हो जो कुछ करते हो भगवान के अर्पण करो। सज्जन ये बात बहुत बढ़िया बात है, जो कुछ करते हो भगवान के करते हो। एकादश कंद पर एकनाथ जी महाराज की टीका है, उसमें लिखा है कि घर का कूड़ा कचरा बुहार कर और फेंक दिया जाए उसमें भगवान को अर्पण कर दे तो भक्ति हो जाएगी। बताओ कितनी बढ़िया बात बताई। घर का कूड़ा कचरा बुहार करके आपका काम करता हूँ, आपका झाड़ू बहाड़ू लगाकर ये आपका अर्पण है, ये फेंक दिया जाए वो भगवान पर भक्ति हो जाएगी। आप जो कुछ करो वो सब कुछ भगवान का करो। एक नंबर की चीज है, एक नंबर की बढ़िया चीज है। जो कुछ करो सब आपका काम करता हूं। आपका ही शरीर है, आपका ही मन है, आपका ही बुद्धि है, आपकी इंद्रियां है, आपका ही प्राण है, आपका ही जीवन है, हमने अर्पण कर दिया आपको, बस आपका ही काम करता हूं। भयादेव सत्तम भयादेव, जैसे कोई बाघ से भय लगे, भय भी तो भगे तो भी भगना आपने मैंने भागता हूं, भय भी तो है। भागवत मूल में आया है भयादेव सत्तम। अब भय भाग तो भय लगे तो भागते ही आदमी, वो भी भगवान अर्पण करते हैं, भक्ति हो जाएगी। आप थोड़ी कृपा करके ध्यान दो इन बातों पर, ख्याल करो जो कुछ करते हो भगवान करते हैं, भगवान काम करते हैं। टट्टी पिशाब फिरो तो भी शरीर को साफ करना, ये भी तो आपका ही शरीर है और आपका ही काम है, वो भी आप काम करते हैं। स्नान करो तो, हाथ धो तो, कुल्ला करो तो, भगवान अर्पण करो। आप कृपा करके मान लो इस बात को, केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार, आपका काम करते हैं महाराज, आपका जीवन सफल हो गया है। केवल नाम जप कीर्तन ही नहीं, जो कुछ करता हूं सब आपका काम करता हूं, जो कुछ करता हूं आपका काम करता हूं। आपका ही शरीर है, आपका ही दिया हुआ, आपका ही संसार, आपका ही काम, कितनी बढ़िया चीज है। केवल याद रखो, केवल केवल याद रखो, बहनों से भी ये कर रहा है, ये भाई से कर रहा है, बहनों के लिए यही बात, भगवान का काम करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं, ये भाइयों से भी यही करना है, भगवान का काम करते हैं, हम काम भगवान करते हैं, हम बोलते हैं तो भगवान का काम करते हैं, सुनते हैं तो भगवान का काम करते हैं, सुनना काम भी भगवान का है, बोलना कड़ा काम भगवान का है, सोचते हैं वो आप भगवान का काम सोचते हैं। आप केवल भाव बदल दो, संसार का काम करते हैं ये छोड़ कर भगवान का काम करते हैं, आपकी सब काया मत हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया बहुत सुगम बात है। यद करो से दशनाशे यद जोशी ददाश, यद करो से मैं तो सब काम, यद जोशी यद करो से दशनाशी भोजन करता है, भोजन करता हूँ, जल पीता हूँ, जो कुछ खाता हूँ पीता हूँ आपका काम करता हूँ। और यद जोशी ददाशी यद तमसी एहतशास्त्री, शास्त्रीय काम करता हूँ तो जो होम करता हूँ, दान देता हूँ, तपस्या करता हूँ आपका काम है, ये भी सब आपका काम है। इतनी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है कि आदमी को निहाल कर दे, केवल याद करना है, केवल केवल सावधानी करना है। भाई लोग भी बहना भी ये तो बात कर दो, ये नाथ आपका काम कर रहे हो, आपका काम है, सब संसार भगवान का है, तो उसकी कौन सी क्रिया भगवान की नहीं है। भगवान ने जो निषेध किया है कि पाप मत करो, अन्याय मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, वो मत करो, पाप क्रिया है, अन्याय की क्रिया है, वो निषेध करी है, तो वो कब करेंगे नहीं। और साधारण काम, खाना पीना चलना पीना भी एक एक कदम भगवान की तरफ जा रहे हैं, यहाँ कर जाओ तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, सत्संग में जाओ तो भगवान ही जा रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं, पाप अन्याय वो नहीं, तो भगवान की आज्ञा नहीं है, वो भगवान की आज्ञा नहीं है, पाप करने की अन्याय करने की, तो अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, जो शास्त्रीय काम करेंगे, जो लौकिक काम करेंगे, जो शरीर के लिए काम करेंगे, वो सही भगवान के लिए। यद करो शेदस्ताशी, जो करते हो सब भगवान के लिए। आपका जीवन बच्चा जीव नहीं, सब सब काम भगवान करे, भगवान के हो गए ना, और हमारे काम को सब आपका काम, जो करना हो। ये तो क्रिया हुई, ऐसे पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ये वस्तु वस्तु और क्रिया दो में से और क्या है बताओ। आप जो बैठे ये सब वस्तु है, और जो करते हैं वो क्रिया है। तो पत्र पुष्प फल जल जो कुछ आप परिवर्तन, तो पदार्थ आपका और क्रिया आपकी, सब आगे संसार मात्र पदार्थ आप गए। उन पदार्थ भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता तुलसी का पत्ता ने भगवान ने बनकर दिया, हरेक पत्र साग पत्ता सब भगवान ने बनकर दिया, पुष्प भगवान ने बनकर दिया, फलम तोयम फल अर्पण कर दिया, जल अर्पण कर दिया, जो अर्पण कर दो भगवान के सब। एक संतों की बात सुने, कोई संत क्योंकि भी आगे बाजार में और देखा के मिठाई बहुत सजी बढ़िया बढ़िया है, मिठाई देखी खाए दूर खड़े देते और आंख में से भोग लगा दे, ये बढ़िया मिठाई भोग लगाई महाराज, भोग लगा दिया, भोग लगा भगवान अर्पण कर दिया, साथी घर क्या खर्चा लगा। अरे घर ही है क्या चीज, घर ही आपने मानी है, घर ही नहीं है, घर ये क्या है, ये संसार का बगीचा है, सब भगवान का है, सबसे बड़ी चीज है। आप अपना घर मानते हो, अपना नहीं है, आपसे पहले अपने बाप का था, आपसे पहले अपने दादा का था, उनसे पहले उनका था, अरे आपके बाद ही बेटों में रहेगा, उसके बाद पोतों में रहेगा, पोत पोतों का, आपका नहीं है। करे नहीं कर तो हमारा घर है ये, जैसे हम इससे समझ जावे तो भाई हमारी गाड़ी तो आ गई, आप गई आप गाड़ी आई थी, अभी आपकी गाड़ी नहीं आती, हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी में कौन ड्राइवर है पता है, गाड़ी में गार्ड कौन है पता है, कुछ पता है, हमारी गाड़ी मतलब क्या, चीज में हम चलेंगे, हमें जिस गाड़ी में चलना है वो हमारी गाड़ी, आप सर वो आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी तो आ रही है, आपकी गाड़ी दे रही है, पूछे तुम्हारी गाड़ी है कौन कौन आदमी है बता दे। तो हमारी गाड़ी कहने का मतलब हम बैठेंगे इसमें, ऐसे हमारा घर कह दो, कोई नहीं हमारी स्त्री हमारा पुत्र, पर तो मन में समझो हमारा नहीं है, क्या पुत्र पर, क्या स्त्री पर, क्या अपने शरीर पर आपका अधिकार है, चाहे जिस शरीर को कर सकते हैं, थोड़ा गोर बना लो, बना दोगे अन्नो बीमार में तो बना दो, मन में तो कम से कम मन होते भाई, बनना चाहते भी नहीं, क्या हाथ में है तो फिर हमारे कैसे, भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, इसका पालन पोषण करेंगे ठीक तरह से, रक्षा करेंगे, वो काम किसका, भगवान का। आप मुक्त हो जाए सबसे बढ़िया बात है ये, सब भगवान ने आपका काम है। पत्र पुरुष में परम तो ये वस्तु ये क्रिया, क्रिया और पदार्थ, मैं इस काम में लगा हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, पुस्तक पढ़ता हूं। मेरे कोई भाई कहते हैं पुस्तक तुम पुस्तक क्या पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, सोचता हूं, पढ़ता हूं, सीखता हूं, तो मेरे को सीखने में बड़ी बढ़िया बातें मिली है, ये पुस्तक मिली है, वो आपके सामने कहता हूं। बहुत बढ़िया बातें मिली मेरे को, ये पदार्थ और क्रिया इनके ऊपर आप मत रहो, आप भगवान का अर्पण करो, मैं इतना बढ़िया काम करूंगा अच्छा हो जाऊंगा, नहीं इतनी चीज बढ़िया है मैं इकट्ठे करूंगा अच्छा हो जाऊंगा, इतना काम कर लूंगा अच्छा हो जाऊंगा, नहीं भगवान काम करें। क्रिया और पदार्थ अपना मानना है गलती है, संसार को अपना मानना गलती है, अपना तो मान रख नहीं सकते, आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आज से कल दिन तक ही रख लोगे है, पता है, पता है कल इस वक्त तक हम मरेंगे नहीं, ये भी पता नहीं है, तो ये भगवान ने सभी सब बहनों से ही गिना है, भगवान ने सब भाइयों से भी गिना है, ये भगवान का है, भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं। आज से हमने सब भगवान को अर्पण कर दिया, लोगों में कहने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रकट करने की जरूरत नहीं, भगवान की अर्पण कर दिया सब। आप ठाकुर जी के भोग लगाते हैं और प्रसाद लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ फैलाते हैं, इतना कणका दीजिए राजी हो जाएंगे, इतना कणका दीजिए राजी हो जाएंगे, प्रसाद है क्या वे मिठाई भूखे भगवान का प्रसाद है, तो सभी भगवान का प्रसाद हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, शरीर भी भगवान का, अस्थि भी भगवान की, पुत्र भी भगवान के, सभी भगवान के। एक शेठ था, उस शेठ का दर्शन करने के लिए संत आए, तो संतों ने सुना के शेठ बड़ा भक्त है, तो संतों ने देखा दर्शन करो भाई, भक्त संतों ने भक्त हो, भगवान का भक्त हो, उसे दर्शन करो, तो पूछा कह गए वो सामान नगान वो शेष का है, वो शेष सामने खड़ा है, वो शेष खड़ा है, वही मकान है, शेर से चार पूछा, शेष बोले ये मकान के ठाकुर जी का बना है, भगवान का बना है इस मंदिर, उसने बगी है, घोड़ा है, मोटर है, ये भगवान के मकान, उसे सब भगवान के, स्त्री पुत्र सारी भगवान के, ऐसे देशे गए ऊपर गए, ऊपर गए भगवान के, जो मकान गए मकान ठाकुर जी का, भगवान ठाकुर जी का, बोझ ठाकुर जी का, ऊपर मंदिर बना हुआ था ठाकुर जी का, के मंदिर ठाकुर जी का बना है, उसमें सोने के चांदी के बर्तन थे, पूजा की सामग्री ठाकुर जी का, ठाकुर जी के गहने कपड़े आदि के ठाकुर जी के, ठाकुर जी ये मेरे बीच में ठाकुर जी रहने से आपके विष नहीं चलेगा, अभिमान नहीं होगा, मैं धनी हूं, अपना माना विष चढ़ा, सांप का जड़ जड़ जड़ जड़ चढ़ जाता है, मैं हूं, मैं धनी हूं, मैं धन हूं, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे हैं, स्वतंत्र हमारी कोई चीज नहीं है, ठाकुर जी ये संभाल करेंगे, अच्छी तरह व्यवस्था करेंगे, ऐसे उपासना करेंगे, सद्व्यय करेंगे, ठाकुर जी का काम है, मुनि में काम करता है ना, मालिक बता रहा हूँ, मुनि बन जाओ, ठाकुर जी की मुनि है, ठाकुर जी का काम करते हैं, घाटा होगा तो ठाकुर जी हुआ, मुना भवा ठाकुर जी हुआ, संपत्ति आ गई ठाकुर जी आई, और चले गए ठाकुर जी चली गई, लड़का हुआ तो ठाकुर जी को हुआ, मर गया तो ठाकुर जी को मर गया, रो ठाकुर जी रो, हम क्यों रोए, घाटा हो ठाकुर जी को, अब तो काम करते निहाल हो जाओ, निहाल साव शांति आनंद हो जाएगा, ठाकुर जी काम करते हैं, सोते ठाकुर जी गाँव करते, उठते ठाकुर जी गाँव करते, देखो ये माता बैठी है, छोटा बालक पांच चार वर्षों का, वो खेलता है तो महाराजी होती है, और दौड़ करके चढ़ जाता है गोदी में, तो राजी होती है। बच्चे ऊपर चढ़ जाए तो राजी होती है, रोता है, ठगता है, ठगाई ठगाई करता है, रोता तो है नहीं, रोना का ठगाई करता है, तो महाराजी होती है। कौन सी क्रिया बालक की जिसे महाराजी जी होती है? तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो भगवान माँ है, भगवान पिता है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सेवा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, तो भगवान का हम कौन सा ले, जो कहे भगवान करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें कुछ लेने किसी देने, भगवान के हैं और भगवान का ही काम करते हैं, भगवान की संपत्ति है, संभाल करेगा अच्छी तरह से। हमारी चीज तो खो भी जाए, उसका दुरुपयोग भी हो जाए, वो जब ठाकुर जी का काम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये खोने नहीं चाहिए, ठाकुर जी चीज है, ठाकुर जी की चीज को संभाल कर रखेंगे ठीक तरह से, मौज हो जाएगी मौज, हमारा जीवन सफल हो गया। केवल याद करना है, एक केवल याद करना है आपको, पहले याद करना पड़ेगा, याद दो तीन चार दिन तक अभ्यास करिए भगवान का, ऐसा समझो बस आप सब याद आएगी, सद्भाव पैदा होंगे, उत्तम उत्तम विषय अंतकरण में भाव पैदा होंगे, ठाकुर जी कब ऐसे करो, ठाकुर जी कैसे करो, ठाकुर जी कैसे करो, निहाल हो जाओगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र। ठाकुर जी के अर्पण की हुई चीज पता सा लेते हैं, थोड़ा सा पकाना लेते हैं, कुछ दे थोड़ा सा दे, ठाकुर जी का प्रसाद, अपने सब ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी प्रसाद सब, मकान ठाकुर जी का प्रसाद, चीज बसू ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन भगवत तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, रामाय माया है। 14 वर्ष भगवान में रहते हैं, 14 भगवान ने स्थान बताए, उनमें चीजें बताई, सब जाइन चाहिए कबू कसू, अपने कुछ चाहिए, जाइन चाहिए कबू कसू, कभी भी किसी समय में भी कुछ भी नहीं चाहिए, जाइन चाहिए कबू कसू, तुम सद सहज सने, भगवान अच्छी पहले अपने पिता है सती प्यार लगे, अपनी माँ अच्छी लगती है, अपने पिता अच्छे लगते है, अपने भाई बंधु स्नेह अच्छे लगते हैं, हमारे है ना, हमारी माँ है, मेरी माँ दूसरों को अच्छे लगे ना लगे, मेरी माँ है, मेरी माँ अच्छी लगती है, मेरे पिता अच्छे लगे, मेरा है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सगा, तुम्हें वो विद्या दमिनी, तुम्हें वो सर्व सब आपका है, आप कृपा करके इतनी बात मान लो, केवल स्वीकार कर लो, है तो भगवान की, ये निर्विवाद बात है, आपके हाथ की बात नहीं है, आप इतने बैठे हो, किसी पर आप अधिकार चलता है, शरीर पर अधिकार चलता है, एक मन पर चलता है, एक बुद्धि पर चलता है, एक इंद्रियों पर चलता है, एक वस्तुओं पर चलता है, एक रुपयों पर चलता है, कौन सी वस्तु पर आपका अधिकार चलता है, आप करो जैसे ही हो, आती है नहीं तो क्यों अपनी मानो, भगवान की है, काम करेंगे हम उत्साह से, काम भी भगवान का, वस्तु भी भगवान की, क्रिया और पदार्थ दोनों भगवान की, क्रिया सब भगवान की, वस्तु सब भगवान की, पत्र पुरुष परम तो वस्तु यत करोती रहता क्रिया, भगवान का काम करते हैं हरदम आप भगवान का काम, थोड़ी देर किया जाए तो प्रसन्नता होगी, भगवान ने काम किया, सत्संग में गए अच्छा काम किया, हाथ ही पर भगवान काम आ गए, और काम है ही नहीं हमारा, हमारा है ही नहीं काम, सब ठाकुर जी का काम, हरदम ठाकुर जी का काम कर रहे हो ना, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहा तपस्या है। गीता के 17वें अध्याय में यत करो सी दृष्टाशी है पत्र मन प्रसाद स्वामी, तो मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, शरीर से मन की तपस्या, शरीर से वाणी की तपस्या, वाणी से मन की तपस्या, मन की तपस्या समझ ऊंची। शरीर की तपस्या हो रही, शरीर वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, मन प्रसाद, मन प्रसन्न रहा, हरदम भगवान के दरबार रहते हरदम मौज है, मौज हो गई, आनंद हो गया, कैसी बढ़िया बात है। हरदम खुश रहो, हरदम खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, यह प्रसन्न किया भगवान तपस्या है। हरेक लेके लिए आप हरेक प्राणी भाई और बहनों को हरेक भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं, कैसी मौज की बात है। एक राजा थे, एक कहानी कहानी आती है, मैंने पढ़ी है, जैसी याद है बता दूं। राजा के वजीर थे, वो थे बड़े भगवान के भगत, जो हो जाता उसे खुश होते, जो हो जाएगी वो बड़ी कृपा हो गई, तो राजा की रानी शांत हो गई, राजा की राजा ही रानी मर गई तो कुशनाग रानी मर गई, कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, सब हो गए सब बातें गई। मन मन में बहता जीता जो होता है सुखा होता है। राजा लड़का मर गया, कहते भगवान की कृपा हो गई, फिर चुप हो गए, बुरा लगेगा तुमको। तो एक कमागर लाया बहुत बढ़िया तलवार, उसको निकाल करके राजा देखना यहाँ देखना ऐसे ऐसे किया, अंगुली कट गई, ऐसे की ऐसे तेज धार थी, ऐसे देखा पट, तो मंदिर बन गया, बंदर हो गया, आनंद हो गया, मंगल हो गया। राजा को आ गया गुस्सा, मेरा पटा बेटा मर गया तो मंगल हो गया, आ गया लुगाई मर गई तो मंगल हो गया, अंगली तो मंगल गया। क्या कृष्णा देखो यहां से चला जाओ, घर मत जाना, रुपये से मत लेना, हमारे हमारे राज्य में अन्न नहीं खाना, भोजन नहीं करा, निकल जाओ से। कहते मंगल हो गया, आज तो आनंद हो गया, मौज हो गई, बहुत मंगल हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, ऐसे करते निकल चले गए, घर पर नहीं गए, पैसा नहीं है साथ में, और पूरी के साथ में राज था, उसे भोजन नहीं किया, जो पी लिया, भोजन नहीं किया, मंगल हो गया, आनंद हो गया, आज तो बहुत हो गया, आनंद हो गए, चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में गया तो एक सूर के पीछे घोड़े कर दिया, ये शिकारी घोड़े होते हैं ना, छोड़ता नहीं है, शिकार के पीछे कर दो छोड़ेगा नहीं। जो दूसरे दूर निकल गए, राजा घोड़ा सबसे तेज था, दूसरे घुड़सो राजे घोर घना जंगल में चले गए बहुत दूर, वहां एक डाकुओं का दल रहता था, राजा को पकड़ लिया। डाकुओं ने कोई चोरी की थी और कहा ये भद्रकाली हमारे ये चोरी ये पक्षी के बच जाए तो तुम्हारे को 32 सत्सदाएंगे, एक मनुष्य की मर जाएंगे। राजा को ले गए, तो खिलाया पिलाया, चंदन चढ़ाया, पूजा करी, बाहर खाई के बंदे में ले गए, उनके पुरोहित जी के पास करे ठीक है, अब श्रृंगार कर तलवार बजा रही फिर काटना। तो पूछा तुम्हारी स्त्री है, स्त्री तो मर गई, अरे आधा शरीर है, स्त्री पुरुष दोनों होते तब तो होता पूरा शरीर, स्त्री नहीं तो आधा शरीर आधा, बड़ी राजी नहीं हुई बड़ी, कहते बेटा है, बेटा मर गया, हृदय ही लग गया है, काम का नहीं है, कहा कि बहाना बहाना बाजी करते हैं, देखा अमूल कटी भी अरे अंग भंग है अंग भंग दिखा दिया। राजा घोड़ी सर पर घर पर आ गए, विचार किया कि मंत्री ने कहा ठीक है आज अगर अंगुली कटी नहीं होती तो गला कट जाता। अब कह दे मैंने राजा को मैंने मंत्री को कह दिया कि तुम भोजन मत करना तो अभी भोजन नहीं खाएगा, फल और दूध ले लेंगे। जब तक मंत्री ना आवे तब तक फल और दूध लेंगे, भोजन नहीं करेंगे। जल्दी बुलाओ, लोग ढूंढ कर लाए। राजा को राजा ने पूछा कि आपने कहा मंगल हो गया वो तो मर्द मंगल हो गया, पर आपको पहले निकालो निकल जाओ मेरे देश से ही। आप उसने बहुत मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, आपकी मौज क्या हुई? तो उसने पूछा आपकी मौज क्या हुई? तो कहा शिकार में गए थे तो अकेला चला गया, घोड़ा तेज था हमारा, नहीं घरे जंगल में वो डाकू का डर था, उसने कह दिया करेगी सुनाएगी। पुत्र का पूछा स्त्री का पूछा तो गए आधा शरीर है जरा हुआ है ठीक है, अंगुली देखी अरे अंग भंग अंग भंग अंग भंग अंग भंग है निकालो निकालो। तो निकाल दिया, हमारे तो अंगुली कटे निकाल दिया, आपको कहा कि मंगल हो गया आप बहुत खुशी हुए, हमारे राज्य भर में अन्न मत खाना, निकलो बाहर हमारे राज्य से बाहर जाने खाना, आपके यहाँ आनंद हो गया मंगल हो गया। आपके क्या मंगल हो बताओ कि आपके मेरे तो क्या नहीं, आपको तो आपके घोड़े से हमारा घोड़ा कम था क्या? हमारा घोड़ा पहले तेज था, हम दोनों फंस थे, आप तो बड़ी कचोरी मेरी और कटी मेरा तो बड़ा ही करता। अब मंत्री वो कहो पीछा मैं सब गाँव में छू गया, गला कटने की समझ नहीं आ दिया गला बस गया बुला लिया। तो भगवान का विधान मंगलदायक होता है, दुख में भी मंगल समझा मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, भगवान का धंधा हो गया, भगवान का काम हो गया, भगवान अच्छा है, ऐसे कर प्रसन्न हो जाओ आप हरदम, जो कुछ हो प्रसन्नता हो, जो कुछ प्रसन्नता हो आज करो, कैसा आनंद की बात है। केवल याद करना है, केवल याद करने का जो कुछ हो जाए वो तत्पुरुष बदर्पण भगवान का अर्पण कर दो, भगवान का हो गया बस रहो हरदम खुश रहो प्रसन्न रहो, घर मान लगा आप कल्याण हो जाएगा। बोलो क्या बाधा लगी, आप बताओ बाधा क्या लगी, क्या बाधा लगी? पाप आप करते नहीं, अन्याय करते नहीं, न्याय युक्त काम होता है, इस वास्ते एक बार मैं गया पलड़ है वहां विद्यालय है, उसमें गया बोलो तो कई बातें कही, बस कही स्वामी जी कोई बढ़िया बात बताओ, एक बात बताई बढ़िया। मैंने कहा करने में सावधान होने में प्रसन्न, करना करने पर एक करना होता है कि होना होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, करते तो नहीं है, खेती करते हैं नफा नुकसान होता है, और एक काम एक करना एक होना, करने में तो सावधान रहना, करने में कोई गलती नहीं करना, अरे होने में प्रसन्न रहना, होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न। कई अध्यापक थे मास्टर, एक बताओ एक बताओ, करने में तो सावधान और होने में प्रसन्न। ये आज बात याद आ गई आप कहती, करने में तो रो सावधान, करने में न्याय से विरुद्ध काम नहीं करना, नीति से विरुद्ध काम नहीं करना, अन्याय नहीं करना, और होने में प्रसन्न रहना, होने में जो हो जाए सो जाए, करना रहना दो बात है। जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए, उनका समझ बात बताओ, तो मैंने ये कहा करना नहीं होने की बात बताई, वो करना होना तो होता है। वे बोले कि चतुराई आपकी, ये आपकी चतुराई है, बाघ चतुराई है, जो वकील थे ना आप, बाघ चतुराई है, करते हैं वही तो होता है, जो होता वो करते हैं जब होता है, होता है हम करते हैं तब होता है, यार होता है जो करते हैं तब होता है, करना होना दो बात है ही नहीं, एक ही बात है, एक चतुराई है आपकी, चतुराई नहीं है, दो है, दो दो कैसे है, वो खेती करते हो ठीक होना ना होना आधी बात नहीं है, व्यापार करते हो नफा और नुकसान होता है, करते हो एक होता है, दो चीज है, सब दो चीज है, करते हो अलग है होते हो अलग है, दो बातों में करने में तो सावधान रहो, करने में कोई गलती ना करो, और होने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए उसे प्रसन्न रहो, आप विचार करो होने में दुख करते हो, आप बेटा मर गया, स्त्री मर गई, धन चला गया, बेइज्जती हुई, फजीती हुई, होने में दुख होते हो, होने में दुख होते हो, होने में क्यों करते हो, होने में आपने किया है, वो तो हुआ है, आपका बेटा मर जाए तो क्या आपने किया है, आपके धन चला गया तो क्या आपने किया, ये तो हुआ है, हुआ है वो भगवान किया हुआ है, प्रभु किया हुआ है, प्रभु की गलती नहीं होती, प्रभु की गलती नहीं होती, गलती होती वो प्रभु नहीं है, अरे ठीक होता है तो होने में तो प्रसन्न और करने में सावधान, दो बात याद कर लो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, इस वास्ते जो हो रहा है सब आनंद है, सब मौज है, आनंद हो गया मौज हो गई, बोलो हमको शंका हो बोलो, एकदम जीवन महान पवित्र हो जाएगा, सब भगवान का भजन होगा, सब भजन केवल नाम से भजन नहीं है, भगवान जो कुछ करते हैं वह भगवान मंगल कर दिया, आनंद कर दिया, बहुत ठीक है, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो और करने में सावधान, करने में हमारी गलती ना हो गई, गलती नहीं करते, करने में गलती मत करो और होने में प्रसन्न हो, दो बात जीवन भर में दो बात है, करने में तो सावधान और होने में प्रसन्न, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, हरदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात में निग्रह भाव संसुते तत्व मानस मुचते, मन का तपस्या है मधुरी, हरदम प्रसन्न हरदम मौज रहे, वो मंत्री की बात बताए, मंत्री हरदम प्रसन्न था, हरदम निकल जाओ हमारे देश से, कौड़ी एक पास में लेना नहीं, पास में कुछ चीज न लेना, चलो निकल जाओ, घर पर जाना नहीं, घर पर बाल बच्चों से मिलना नहीं, चलो कहते मंगल हो गया, मौज हो गया, आनंद हो गया, अब क्या आनंद हो गया पता नहीं क्या हो गया, हुआ है ना ये, हम किया था नहीं, हमने तो किया नहीं, हुआ है, होने में आनंद होता है, होने में होने में प्रसन्न रहो और करने में सावधान रहो, जीवन सुधर जाए, सब सब जीवन पवित्र हो जाए, कोई शंका हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, करना होना दो बात है, एक करते हैं एक होता है, होता है उसको भगवान का किया हुआ मानते हैं, दूसरे व्यक्ति का किया हुआ मानते हैं, एक आपस नहीं होती है, हम तीन चीज होती है, चोर आ गया, डाकू आ गया, वो मनुष्य ने किया, और जब से कोई सांप आ गया, सिंह आ गया, वो काटे, वो भी उसने किया है, ये दूसरों किया हुआ होता है, एक चलते हैं टेरिस टूब टर्न पड़ी, वृक्ष टूट पड़ गया, ऊपर फल टूट पड़े लगी जोर से, तो वो हुआ है, वो किया भगवान का किया हुआ, एक मनुष्य किया हुआ, एक भगवान किया हुआ, एक किया हमने व्यापार और या घाटा, तीन तरह है, चौथी नहीं है, दूसरे किसी का किया हुआ होता है और एक भगवान का किया हुआ होता है, एक हमारा किया होता है, पर हो जाए से हमारा किया हो जाए, चाहे दूसरा किया हो जाए चोर डाकू का, चाहे भगवान का किया हो, अचानक भीत गिर गई, चौथे पास में हमारे पर भीत पड़ गई, हमने किया नहीं, ना कुछ डेते नहीं किया। तीन तरह से होता है, तीनों में अपना किया हुआ तो प्रसन्न, अपना किया हुआ हुआ हुआ वो उन्हें प्रसन्न, और भगवान का किया हुआ तो उन्हें प्रसन्न, अरे कोई जानवर ने किया तो वह प्रसन्न। अपने तरफ से रक्षा पूरी करना स्वाभ है, संग अपनी तरफ से रक्षा करते करते अगर हो जाए हाथी बात नहीं है, वो भगवान ने किया हुआ तो होना। तीन तरह से होता है, तीन तरह से होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का किया हुआ, सिंह है सांप है चोर है डाकू है इतने किया हुआ, और एक अचानक हो जाए आप सांप गिर गया फल गिर गया कोई चीज आ जाए खड़े पड़ जाए अचानक पड़ जाए अचानक ताल लग जाए, ये ईश्वर किया हुआ, ये भगवान का किया हुआ, हमारा किया हुआ वो नुकसान हो जाए, हमने किया तो अच्छी भावना से मेरा हो गया नुकसान। ये तीन तरह से होता है, तीनों ही हो कोई तो आनंद हो गया, पर अपने मौज हो गई कृपा हो गई भगवान की, हम प्रसन्न होते रहो मैं, और करने में हरदम सावधान। एक बात और बताओ, हरदम सावधान रहते रहते भी कोई जीव की हत्या हो जाती है, पैर आ गई कीड़ी आ गई, ऐसे चले हम चाहते नहीं, किसी को मारना चाहते नहीं, पर हो जाए दूसरे का नुकसान हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए और कोई गलती हो जाए, गलती हम चाहते नहीं पर हो जाए। तो एक बात और बताओ, हो जाए होने के बाद में वो करना मत समझो, होने के बाद चेत हो जाए तो करना मत समझो, वो हो गया भाई, भगवान से माफी मांग लो, महाराज हमने करना चाहते नहीं थे, भूल हो गई। भूल के तीन उपाय है, भूल हो जाए तो उसे तीन उपाय है। पहली ये है कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपनी गलती करी, अपने गलती कर दी तो एक पहले ही पहले ये है कि मेरी गलती हो गई, ये अनुभव होना चाहिए मेरी गलती हो गई। दूसरी बात कि मेरे जैसे आदमी भगवान का ही काम करने वाला, मेरे द्वारा गलती हुई ये ठीक नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, पहली गलती हुई फिर वो दूसरी गलती में दुख होना चाहिए, राम राम राम राम मेरे द्वारा ये हो गई। और तीसरी बात हे नाथ अब ऐसी गलती मैं करूंगा नहीं, तीन बात का प्यार माफ कर दो, माफ हो जाएगा, अगर ही नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा। कोई बालक से गलती हो जाए माँ मारने लगे, माँ माँ मा, अब मैं कहते अभी नहीं करूंगा मार, अभी नहीं करूंगा माँ का हाथ वो तेज नहीं चलता उस पर बच्चा कहते अभी माँ को दया आ जाती। तो एक एक जन्म की माँ को दया आ जाती, श्रद्धा की माँ है उसको दया नहीं अभी, श्रद्धा की माँ है, श्रद्धा की माँ भगवान है, या माँ होती एक जन्म की वो माँ है श्रद्धा की। ये तीन बात याद रखना, तीन दूर को होने में बताई और करने में अपनी गलती हो जाए तो करने में गलती हो गई, अब गलती नहीं करूंगा, अब गलती नहीं करूंगा तो गलती माफ हो जाएगी। गलती का जो पश्चाताप है दुख है ये प्रायश्चित है, और प्रायश्चित बढ़िया तभी है फिर नहीं करूंगा, फिर करे तो फिर उसका भी फल मिलेगा। अब नई गलती करो उसका दंड मिलेगा, और पहले करी उसका भी मिलेगा, कि अब नहीं करूंगा फिर गया तो दंड मिलेगा, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा पक्का विचार नहीं करेंगे, गलती साफ हो जाएगी, इसे माफ हो जाएगा। और हरदम प्रसन्न रहो, हरदम भगवान की कृपा है, मनुष्य जन्म मिला है भगवान की कृपा है, प्रसन्न रहो हरदम, मस्त रहो हरदम, प्रसन्न रहो हरदम, प्रसन्न दुख नहीं होना, हरदम प्रसन्न रहता हो तपस्या होगी। कितना बढ़िया गाऊंगा। इस वास्ते अपना जीवन सफल हो गया, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अब पूछो शंका, पूछो इसमें बात में कोई शंका पूछो। महाराज, ये जो उड़ीसा में बाढ़ आई उसमें हजारों आदमी मर गए, हाँ, ये क्या हुआ? अभी उड़ीसा में, उड़ीसा प्रांत में कटक आदि में बाढ़ आई समुद्र का तूफान से, तो उसमें बहुत लोग मर गए, तो बोले ये क्या हुआ? ये देखो भाई, आप परिवार नियोजन करते हैं, भगवान कहते हैं तुम मत करो, मैं करूंगा सभी। तुम क्यों करते हो? तुम करते हो दोषी होते हो, तुम पापी होते हो, सब में काम करूंगा। ये काम मनुष्य के करने का है ही नहीं। परिवार नियोजन करना मनुष्य का काम नहीं है। अगर मनुष्य का काम है तो जिसके पुत्र है पुत्र दे दो। मेरे पास यही माताएं आती है, महाराज हमारे पोता पोती नहीं है, इतना वर्ष हुआ बेटे को ब्याह की हुई, संतान नहीं हुआ, माता जी मेरे हाथ की बात नहीं, मेरे हाथ में, मैं बेटा दे दू, ऐसे सामर्थ्य हमारे में नहीं है। कोई संत हुए, ऐसे संत हुए है, हमारे सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान जो करते हैं तुम क्यों करते हो? ये आप जब तुम पुत्र पैदा नहीं कर सकते हैं तो पुत्र पैदा करना बंद करना भी आपके बिल्कुल अनधिकार से ऐसा है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, संतों के विरुद्ध है। महात्मा जितने आचार्य हुए, मुसलमानों के, ईसाइयों के, साधुओं के, हिंदुओं के, जो आचार्य सब निश्चित होते हैं कि मत करो, ये काम करना नहीं है, तुम्हारा नहीं काम है, ये परिवार नहीं, मत करो। ऐसी ऐसी घटना होती है उसे तुम्हारा चेत कराते हैं, सब काम भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, करते हैं भगवान। देखो एक और बताओ, एक बात ध्यान दो, पहले जब ये परिवार निर्णय नहीं किया तो हमारी बहनों के दो संतान ज्यादा ज्यादा, आप इतने बैठे हो बताओ, बहनों बताओ, भाई बताओ, दो संतान होते जी, मैं पहले देखा है, तीन चार संतान भी हुए पहले, आप बताओ, सुनाओ तो बताओ। और बारह बारह संतान होते हैं, बारह संतान आया, मेरा सब मैंने पढ़ाया, वो सुना है मैंने, दो चार पांच छह सात बारह तक, एक के साथ में बारह, आठ दस घंटा में दस बारह संतान हुए, एक बार फिर हो गया, फिर बार हो गया, फिर बार हो गया, बारह। तो प्रकृति के विरुद्ध काम है ये, इनसे पहले कभी हुआ बताओ? अभी था बैठा तो एक बहन एक माँ के एक साथ में बारह बार बार हुआ कि नहीं हुआ है बताओ? अखबार में आई है नहीं आई है अब बताओ? तो ये प्रकृति के विरुद्ध है, और शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। और भगवान कहे मैं कर दूंगा सब काम, मैं कर दूंगा, है करते हैं भगवान, आपके भरोसे नहीं है, आपके भरोसे भगवान नहीं रहते कि तुम नशे में आप छोड़ देंगे, ये भरोसा नहीं रहते उसे आप, ये है कौन सा उठा फंसे हुए है, ये भगवान आपके भरोसे रहते तो नहीं करते, क्यों मेरी आपने कर दिया, मेरा तो चला गया सही, आप पाप करते हो, आप रहने के बाकी होंगे, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहे गर्भ निवारण, गर्भ बड़ा भाई पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात, ने पहले भी मैंने कहा था, पहले भी कहा था, फिर भी कहता हूं, शास्त्र युग है, संतों का वचन है, मनुस्मृति नहीं है, ये पराशर स्मृति का है, पराशर स्मृति का वचन है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात, ने प्रायश्चित तक न दस्या से तस्या त्याग भी दिए थे। ध्यान दे सुना, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, कहते संयम रखो कि हम राम दे सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख जिसने गर्भारे में बालक ने आपको दिया और उसको जीने दे देना, टूटा टूट कर देना, इससे बढ़कर पाप कौन सा था बताओ। जिसने आपको बड़ा भारी सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया अरे उसे टुकड़ा टुकड़ा मार देना, उसको जीने का भी हक नहीं है, रो नहीं सकता, सिलाई कर नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, आपके अपने आप रक्षा कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में अरे उसको मार देना जिसको आपने आपको सुख दिया बड़ा भारी, उसको मार देना, ऐसे सवन पाप हो गया बताओ, आपको सबूत सूटी बताओ, बताओ पाप बताओ, आपको होश नहीं है, इतने उपकार करने वाले के टुकड़ा टुकड़ा कर देना। मेरी प्रार्थना कभी मत करो ऐसा काम, मत करो माता हो बहन हो सभी याद करो ऐसा काम मत करो, बताओ इसमें झूठी तो बताओ। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख देकर घर पे आया बालक, बोलो बिना सुख दिए आया है, आपको सुख दोनों को सुख दिए बिना आया है क्या, और उसे टूटे टूटे कर मार देना, कितने कृतज्ञ हो, कितने पापी हो, अरे बेचारा ना कर नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसे टूटे उठे कर देना, कितना भयंकर पाप है, इसे शांति से पाप बताओ कोई, आज से ही पाप लड़का बिल्कुल मत करना। प्रायश्चित तक न था शास्त्र शास्त्र त्याग वो भी नहीं थे, त्याग कर देना उस स्त्री का ही, जो गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो भोजन करने भोजन खाना ही नहीं रहता, गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है तो वो भोजन भोजन लायक नहीं रहता। मैं तो भिक्षा लेता हूँ पर ये बात कह देता हूँ कि भाई घर में एक नहीं अगर गर्भपात किया उस घर की भिक्षा मत देना, भिक्षा ही पाता हूँ और मेरे पास है नहीं भाई कुछ सिवाय भिक्षा के, मेरे पास क्या है बताओ, अब बताओ। मैं ऐसे घर की भिक्षा मत देना जिस घर में गर्भपात हुआ हो। कई कई भगवान बम्बई जाकर के पार्वण की बात, बम्बई जाकर गर्भपात करवाएगी, सासू बूढ़ी माँ को पता ही नहीं, माँ जी ने कहा भी हमारे तो पैसा नहीं है, नहीं माँ है बेटे की बहु गर्भपात करके आई है, ऐसी बात मिली है हमारे को, ऐसा पाप कभी मत करना। तो उड़ीसा में ही घटना वर्तमान चेताते हैं कि मैं सब करूंगा, तुम क्यों करते हो, क्यों पाप करते हो, और पूछो और पूछो। कह रहे हैं भगवान का भजन करते हैं ना तो ध्यान दूसरी तरफ चला जाता तो कोई पाप तो नहीं लगता है उसमें, पाप तो नहीं लगता, असली भजन में होता है, असली भजन नहीं होता पाप नहीं, नया पाप नहीं लगता, भजन ठीक नहीं होता, भजन बाधा लग गई, भजन बढ़िया मन लगे तो होता है। तो भगवान से प्रार्थना कर दो मेरा मन नहीं जाए, हे नाथ कृपा करो, भगवान से पांच बार सात बार एक माला में कम से कम ने पांच बार कह दो, एक माला में पांच बार कह दो। काम करें हम व्यापार कर रहे हैं तो अगर ये समझ के करें कि मैं कर रहा हूँ तो उसमें सक्रियता रहती है, और ये भगवान का काम कर रहा हूँ तो उसमें कुछ शिथिलता, ये नाराजगी आदमी रहती है। तो भगवान को बड़ा क्रोध नहीं होती, जो भगवान का नहीं मानता उसे होती है, भगवान का होगा तो भगवान का आप विचार करो, एक तो आप भोजन करते हो एक मेरे को भोजन कराते हो, सावधानी किसी में ज्यादा रहती है, एक तो आप अपने लिए भोजन करते हो एक महाराज को भोजन कराते हो, उसमें सावधानी किसके प्रति ज्यादा रहती है। Thank you. सीधी सीधी बात है, सरल बात है। पूजा हेतु की स्थान देव रामायण माता है, पूजा हेतु की स्थान कौशल्या मान है, पूजा हेतु की स्थान क्या माता पूजा मां स्नान नहीं करती थी माताश्वरी राम जी जी बा क्या स्नान नहीं करती बस पूजा हेतु की स्थान भगवान की पूजा करनी है तो वह स्नान किया क्यों रामदास चौंकता है नहीं तो शरीर जुटने भाग नहीं करती है पूजा पूजा भगवान ने पूजा के दृश्य में बनाई नहीं है तो शुद्ध और बनानी है भगवान के लिए किया था गलती हो गई भगवान को भगवान नहीं समझा भगवान के लिए करता नहीं समझा है भगवान ने लिए समझो तो सावधान विशेष आ गई। कहते हैं सुबह जैसे 5 बजे की प्रार्थना है नित्य स्तुति करते हैं तो हम स्नान बिना स्नान के भी कर सकते हैं आगे पीछे भी कर सकते हैं गो शंका जो अजी पूछो भाई देखो सबका उत्तर दे दू और ठेका नहीं लेता हूँ मैं कहता हूँ खुद ही आपको आगे पीछे भी कर सकते हैं ना भाई। सब जो पूजा करते पूजा 5 बजे होती है सब हम करते हैं उसे 7 और 5 बजे होने से ही होगा तो एक नंबर तो वही है एक 7 5 बजे सब जगह जितनी जगह हम करते हैं 5 बजे आप 5 बजे तो हमारे 7 हो जाओगे और नहीं तो पहले पीछे कर दे उससे 7 ही नहीं होगा आपका सब हम लोग साथ में कर रहे हैं तो हमारे 7 बजे 5 बजे होगा पहले पीछे कर दो कोई पाप नहीं है पर वो बात नहीं है सब साथ नहीं हुए ना ठीक 5 बजे करे और उस 5 बजे में अगर स्नान न कर सके कोई कारण से तो चलता है वो करने से बीमार भी हो कोई बात नहीं है भगवान के भजन में नाम में स्नान की बात नहीं है भगवान के नाम ने में सब भाइयों से बहन करना है शुद्धि ख्याल मत रखो शुद्धि ख्याल रखो तो अंत में भगवान का नाम नहीं आएगा बीमार होते प्राय करके तो बीमारी में नाम नहीं रहेगा भजन गजब हो जाएगा अशुद्धि में अशुद्धि में शुद्धि कल संतरण उपदेश उसमें लिखा है हरे राम राम राम हरे कृष्ण अशुद्धि शुद्धि खुशी अवस्था में ना मतलब भगवान का नाम कृषि अवस्था में लो खुला अशुद्धि अशुद्ध अवस्था में क्या कोई बिना मतलब गर्भ गिर जाए बिना चाहे मानो भगवान की मर्जी से तो उसका क्या तो पाप पुण्य का वो पाप लगेगा नहीं भाई आपका तो अपराध है ही नहीं इस बात हो जाओ करने में सावधान करने में सावधान होने में इतनी बात जरूर है कि गर्भवती स्त्री है उसको आराम दो आराम रहे कोई बाहर बजरा उठाना है काम करना है वो नहीं बहू बहुत सा बेटी हो कोई भी हो उसको आराम दो काम धंधा आप लोग करो उसको आराम दो ये तो बात है और पाप नहीं लगा मन भटकता है मन भजन में मन लगता नहीं है मन भटकता है क्या पहले मन लग जाए अर्पी से भजन होगा कभी नहीं होगा पहले मन लग जाए अर्पी से भजन होगा कभी नहीं होगा भजन मन लगाओ भजन होते मन लगेगा भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं मैंने कहा ना एक माला में 5 बार कह दो कम से कम हे नाथ मेरा मन नहीं लगता हे नाथ मेरा मन भगवान की कृपा से लगेगा माताओं बहनों भाइयों सुन लो पहले ही मन लग जाएगा पीछे भजन होगा, ये कभी नहीं होगा। भजन शुरू कर दो लगेगा मन, नहीं लगे तो ही होगा। भाव कुभाव अनक आदर्श हो, भाव कुभाव अनक आदर्श हो, नाम जपत मंगल। अजबा का श्वास पर होती है, श्वासों पर होता है अजबा जब, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं।